سر ان کے قدموں پہ دھرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے ریاض کے دامن سے تیرے کام بگڑے سنورتے رہیں گے تیرے کام بگڑے سنورتے رہیں گے ثنائے محمد جو کرتے رہیں بھرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے